Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 16 Temmuz Perşembe, yıl 2015, ay 7, gün 197, Hızır 72. 1436, Hicri Ramazan 29, 1431, Rumi Temmuz 3, İstanbul için iftar vakti 20.44. Arife, yarın bayram. Fırtına. Günün malumatı, bugün Arife'dir, elveda. Kameri ayların 9.sü, elveda. Yaygın bir halk deyimiyle 11 ayın sultanı Ramazan bugün sona eriyor. Oruç diğer ibadetler gibi kulun Allah'a karşı borcudur. Ödeyen borcundan kurtulmuş, ödemeyen borçlu kalmıştır. Günün şiiri. Yaz öylesi. Yaz öylesi. Bir havuz, fıskiyenin oyunu. Konuşmaktan yorulmuş susan kuş, düşen yaprak. Uzakta bir çayırda panın çaldığı kaval. Yaz öylesi. Yemyeşil bahçelerin sükûnu. Ziya Osman Sabah. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Yarın bayram çünkü resmi tatil. ve Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Los Enanitos Verdes, Yeşil Cüceler grubundan El Exorcista, Şeytan Çıkarma üzerine, Şeytan Çıkaran ya da üzerine bir şarkı dinledik ve tam mehtap, yeni mehtap bütün geleceği değiştirecek, her zaman iyi bir şeytan çıkarıcı gelir ve arkada da kutsal su ve bir takım maymunlar da gelir, hepsini düzeltecek şeytan çıkaran diye bir şarkıydı. Neden çaldığımızı şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okuyalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Şeytanın itiraflarının belgeleri. Çocukluğundan itibaren yaşlı oldu. İspanya'nın ve Amerika'nın kralı 2. Carlos 30 yaşından büyüktü ama yemeğini ağzına vermek gerekiyordu ve düşmeden yürüyemiyordu. Ne hekimlerin başına koyduğu ölü güvercinler, ne hizmetçilerinin yedirdiği engerek yılanı etiyle beslenmiş horozlar, ne içirilen inek idrarları, ne de uykusuna refakat eden keşişlerin yastığının altına soktukları tırnak ve yumurta kabuğuyla doldurulmuş muskalar fayda ediyordu. Onu iki kez evlendirmişlerdi ve kraliçelerinden eşek sütü ve kav mantarı özüyle kahvaltı etmelerine rağmen hiçbir prens doğmamıştı. O günlerde şeytan Asturias'ta Kangas manastırındaki rahibelerden birinin bedeninde ikamet etmekteydi. Şeytan çıkarıcı peder Antonio Alvarez Arguelles itirafı koparmıştı. Gerçekten de krala büyü yapılmış, dedi. Şeytanın bunu söylediğini söyleyen rahibenin söylediğini söyleyen şeytan çıkarıcı rahip. Ve büyünün ceset artıklarıyla yapıldığını söyledi. Yönetmesini engellemek için beyinlerle, sağlığını bozmak için bağırsaklarla, üremesini engellemek için böbreklerle. Ve şeytan çıkarıcı, şeytanın büyüyü yaptıranın kadın olduğunu söylediğini söyleyen rahibenin söylediğini söyledi. Daha net söylemek gerekirse, bu kişi kralın annesiydi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Bugün tarihte 622 yılında bugün Hicri takvimin ilk günü ilan edilmiş ve böylece yeni bir takvim başlıyor, Hicri takvim. 1782'de bugünse ilk Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasının ilk performansı yapılmış. 1935'te bugünse dünyanın ilk park metresi Oklahoma City'de, Oklahoma eyaletinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde konmuş. O gün bugündür parksız, otoparksız yaşanamıyor. Otomobilsiz yaşanamadığı gibi tıpkı. Evet, günün haberlerine bakalım. Şimdi de Yunanistan, o kurtarma tırnak içinde duyduğum en hayata dönüş kadar saçma bir terim olan kurtarma paketiyle ölüme doğru bir geçiş imzaladı dün akşam. Kemer sıkma politikaları sabaha karşı 2.5 sularında geçti. Atina'da polisle yer yer protestocular arasında şiddetli çatışmalar da oldu. 86 milyon euroluk 3. kurtarma paketi karşılığında Euro bölgesi liderlerinin talep ettiği reform paketiyle ilgili kanun tasarısı oylandı. 86 milyar. Milyar, evet. Özür dilerim. Parlamentoda oylanan tasarı 229 evet oyuna karşı 64 hayır oyuyla kabul edilmiş. 6'da çekimser var. Evet. Öncesinde parlamentoda bu oylamanın öncesinde muhaliflerin, başta sol muhalifler, muhalif partilerin, oluşumların destekçileri bir protesto gösterisi düzenlemişler. Davullarıyla, bayraklarıyla. Ardından hava karardıktan sonra Molotov kokteylleri, gaz bombaları, işte bir sopalar ortaya çıkmış. Canlı yayın aracı da yakıldı. Genellikle sakin ama yer yer anarşistlerin özellikle bulunduğu yerden deniyor. Ben Guardian'dan ve Russia TV'den takip etmeye çalıştım birazcık. 50 kişi gözaltına alınmış. Evet, ve beklendiği gibi böyle çok önemli bir çoğunlukla geçti ama kendi partisi içinde solcu Syriza çok büyük kayıplara uğradı. 40 milletvekili isyan etmiş durumda, katılmadı oynamaya. Bakanlardan birisi de, Maliye Bakanı yardımcısı aslında, istifa evet. etti. Ve ben böyle bir şey oylayamam dedi. Toplam senin de dediğin gibi 229'a 64, 6'da çekimserle geçti. Buna göre KDV arttırımı dahil vergi oranları yeniden düzenlenecekmiş Yunanistan'da. İş koşulları ve emeklilik gibi konularda kesintilere gidilecekmiş ve köklü reformlar yapılacakmış. Yunanistan otomatik bütçe kesintilerini öngören mali kurallara geçecekmiş ve istatistik kurumunun bağımsızlığı güçlendirilecekmiş. IMF'nin de aralarında bulunduğu Troika da Yunanistan'ı yakından denetlemeye devam ediyor. Troika ülkede kalarak Yunan kurumlarının reformları uygulaması konusunda yerinden denetim yapacakmış. Emeklilik yaşı da en az 67 olacakmış ve ülkedeki kamu çalışanlarının sayısı da azaltılacakmış. Evet, bu bir aslında tam Yunanistan'ın her bakımdan mali ve ekonomik başta olmak üzere egemenliğinin teslim edilmesi anlamına geliyor diye çok sayıda yorum var. Bir haftalardır bu yorumlardan sizinle paylaşmaya çalıştık. Bizim de kanaatimiz bu yönde, en azından ben kendi hesabıma konuşayım. Yanis Varoufakis istifa etmişti, Maliye Bakanı. O da demiş ki yani Almanya'nın tek sözcü, Avrupa'nın tek şeyi olarak Almanya var karşımızda demiş ki yanlış değil. Yani Alman tavırları tümüyle ve bütünüyle Avro grubunu kontrol ediyor diyor. Ve Schäuble de tümüyle orkestranın şefidir. Orkestra halinde yönetiyorlar demiş. Tsipras da Avrupa Schäuble'ye ait değil demişse de pek bunun aksi düşünemiyor. Yunanistan Başbakan Yardımcısı da Amerika yardım etmese olmazdı demiş Yanis Dragasakis. Fakat çok ciddi meseleler var. Yani emekliler perişan olacak. Yaşta 67'ye çıkarıldı. Gençler emekli olamayacak. Yani mezarda emeklilik denilen şey tam olarak bu olsa gerek. Türkiye'de 60 olarak biliniyor galiba emeklilik yaşı. Yunanistan'da 67, en az 67 olarak. Türkiye'de bir daha kontrol edelim aslında. 65 olabilir. Bir bakalım. Fakat Enerji Bakanı Panayotis Lafazanis de Sol Platform diye bir şeyin başında demiş ki bizim Sol Platform içindeki başka milletvekilleriyle beraber, kadrolarla beraber şeyi reddediyoruz, bu anlaşmayı, ama hala hükümeti desteklemeye devam ediyoruz. Yeni memorandumla bu üçüncü tırnak içinde kurtarma, tırnağı kapat, memorandumuna karşıyız demiş. Biz Syriza'nın kalbiyiz demiş. 2.5 civarında oluyor sabaha karşı. Bu birkaç saat önce, yani 5-6 saat önce. Ve Yunanistan'ın tabii siyasi bir kargaşaya sürüklenmesi ihtimali çok var. Erken seçime zorlanabilir deniyor. Çünkü Almanya'nın bu ağır şekilde OHİ'nin hayır kararının referandumdan çıkan ağır bir bedel ödettiği apaçık ortada. Avrupa Birliği'nin başında da Almanya'nın olmak üzere ve bunu affetmeyebilir. Özellikle pek çok yorumcunun da değindiği gibi farklı şekillerde sol bir hükümetin Avrupa'nın bağrında bulunmasını kesinlikle istemiyorlar. Bu kemer sıkma politikalarına ve neoliberal politikalarına karşı çıkan, çünkü çok kötü bir örnek olacak, model olacak. Arkasından İspanya, Podemos başta olmak üzere, sonradan da Portekiz ve İtalya. Ve İtalya gelebilir diye korkuyorlar. Şimdi bugün bekleniyor bir de Tsipras'ın şey yapması, yeni bir kabine kurması, kendisine muhalif olanları dışarıda bırakarak itiraz edenleri. Fakat kolay kolay yönetebileceği konusunda ciddi şüpheler de var. 86 milyar avro gelecek. Fakat Nadia Valavani istifa etti gece oylamalardan kısa süre önce. Yani anahtar ya da kilit diyebileceğimiz bakanlardan bir tanesi Nadia Valavani. Maliye Bakanlığı yardımcısı. Böyle çok Maliye Bakanı Çakalatos'un da çok yorgun, bitkin halde göründüğü var. Tsipras'ta oy kullanırken doğrusu kendisine ve bütün dünyaya lanet eder bir hali de yok değil. Evet. Oyumu veriyorum diyor ama fotoğraf çok, yani günün fotoğrafı olabilirdi. Tsipras'ın oy verirkenki fotoğrafı. Şimdi Almanya'da mecliste, Bundestag'da yarın oylama yapılacak. Fransız Ulusal Meclisi de üçüncü bu kurtarma dedikleri paketin oylanması, görüşmelerin başlaması için oy kullanmış, oy birliğiyle tamam deniyor ama yani çok çok garip şeyler var. İzahı kolay kolay mümkün olmayan şeyler var. Özellikle IMF bir kısmı Sızan raporunda açıklamak zorunda kaldı tamamını. IMF bu borç ödenemez. Mantıklı değil demiş. Yani dünyada daha saçma şeyi az duyabiliriz. Yani en azından bu hafta için diyelim. Yani bu alacaklılardan en önemlilerinden biri IMF. Ve borcunu ödeyemez diyor. Ama borcu yeniden yapılandırıyorlar bu arada. Yani bu duyduğum en saçma şeylerden bir tanesi. Yani mali istikrar mekanizması diye bir şey var. Financial Stability Mechanism ya da MIM. Bir köprü kredileri vesaire vesaire verecekler. Ama bu deli saçması bir hale getirdi, dayattı. Alman şey diye BBC'de ilginç bir BBC televizyonuna da yorum yapan Mark Mardell'in ilginç bir yazısı var. Alman şeyi, kasları, pazısı Avrupa'nın bütün dayanışmasını ve birliğini tehdit ediyor diye enteresan bir şey yapmış. Yani barış ve huzur, refah için kurula ta kömür çelik birliğinden başlayarak bu bizim Açık Radyo'da yıllardan beri, yani daha 1999'dan beri yapmakta olduğumuz programlar, Cengiz Aktar'la filan Avrupa Birliği'ni anlatan, bu istikrarı ve barışı bu yeni durum bozar diye yorum yapmış. Ve mesela böyle neonazi canisi aranıyor diye şeyler var. Bir Hitler badem bıyığı koymuşlar Schäuble'ye. Aranan listesi diye duvara koyuyorlar. Yani böyle ağır durumlar var aslında. Bu Almanya'yı tatmin etse de geri kalan, yani zenginleri ve Almanya'yı tatmin etse de geri kalanına pek şey edecek gibi değil. Nazi demişken bu arada Almanya'da 2. Dünya Savaşı esnasında 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü Auschwitz toplama kampında muhasebeci olarak çalışan Oskar Gröning'e suç ortaklık cezası gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası verildi dün. Biraz gecikmeli, biraz da küçük bir ceza ama. Evet. Ama bulmuşlar ve yargılamışlar. Ben bana söyleneni yaptım diyor. Hannah Arendt'e buradan bir günaydın diyelim. Evet, 94 yaşındaymış Gröning, toplama kampında öldürülen Yahudilere ait para ve eşyaların toplanması nedeniyle yargılanmış zaten bu davada. Nazi suçlarının görüşüldüğü son dava bu olarak biliniyor. Evet, Nazi demişken borçları ödetmek, Almanya borçları ödemedi ya 53'te yapılan. Aralarında Yunanistan'ın da bulunduğu alacaklılar affettiler. Şimdi onları unutmuş gibi görünüyor Almanya ama o sırada çok daha kolay oldu diyor. Çünkü Nazilere borcun iptali. Yani Nazilereydi borçlar. Zaten onların bir kısmı hapiste, bir kısmı ölmüş. Nazi bankaları filan, onları iptal etmek çok daha kolaydı. Evet. Tabii diyorlar. Ama bu haber bir ilginç yani. Çeşitli gazetelerde veriliş şekliyle evet. Nazi subayı 300 bin kişinin ölümünden suçlu bulunduğu 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı gibi şeyler var. Evet. Yani absürditesi dünyanın bir hayli bir hayli tuhaf yani. Mesela Alan Brown Public Banking Institution diye bir şey kurmuş. Yani kamu bankaları üzerine çalışan ilginç bir yazar. 12 kitabı var ve özellikle de Borç Ağı diye bir kitabı. Çok satılan kitaplar arasında. Bir de yeni kitabı var. The Public Bank Solution diye. O yazmış. Yani Yunan borcunun nasıl anüle edilebileceği, iptal edilebileceği konusunda. Yani burada kullanılan şantaj kelimesi fazla kuvvetli bile değil diyor. Onun ötesine geçti diyor. Yani bu darbeyi hak etmek için Yunanistan ne yaptı? Peter Koenig'in, Dünya Bankası ekonomistlerinden eski Peter Koenig'in sözüne kulak verelim diyor. Yunan halkı, egemen bir ülkenin vatandaşları cüret ettiler ve demokratik bir şekilde sosyalist bir hükümet seçtiler. Gördün mü diyor yaptıklarını. Şimdi bunun cezasını ödemek zorundalar. Neoliberal imparatorluğun, yani sınırsız küreselleştirilmiş özel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ve kamu mallarının tamamen elitin bol ama maksimum kar elde ettiği şeylere karşı çıktılar. Buna uymuyorlardı. Gitmeleri gerekiyordu diyor. Tabii kendilerine bütün karlar. Yani kamu mallarının açıkça çalınmasından bahsediyoruz demiş. Bunu söyleyen Dünya Bankası'nın eski baş ekonomistlerinden biri. Peter Koenig. Alman üstelik. Anladığım kadarıyla adından. Ve yani bankalar Yunan hükümetini mahvetti. Ondan sonra da sürdürülemez bir borç haline getirdi. Bütün gelir getiren kamu şeyleri de oligarklara satıldı diyor. Kamu malları ve uluslararası şirketlere. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Alman ekonomik mucizesi de tamamen ancak Nazilere olan borçların silinmesiyle mümkün kılınabildi diyor. Ama özellikle bankaların başında geldiği çok kuvvetli, güçlü ve zengin kuruluşlara borcun olduğu zaman o başka diyor. O zaman yapılamaz demiş. İlginç bir yazı var, ayrıntılı. Bunu Common Dreams'den gördük. Bir de Nick Dearden çok radikal bir yazı yazmış. Jubilee Debt Campaign adlı kuruluşun eski başkanı. Şimdi Global Justice Now. Yani şimdi Küresel Adalet Kuruluşu'nun başında. O da diyor ki Avro bölgesinin, Avrozon'un, Eurozon'un ya da yıkılması için hiç kimse Alexis Tsipras'ı suçlayamayacak. Militan solcu medyada öyle deniyor ama Tsipras kendisini son derece ihtiyatlı, ödün üstüne ödün verdi. Yunan halkını daha fazla yoksullaştırmaktan korumak için, ama buna rağmen maalesef fanatiklerle görüşmedeydi. Bunlara tek kelime adı verilebilir. Fanatik demiş Nick Dearden. Euro grubun, Avro grubun, Avrupa Komisyonu'nun ve Avrupa Merkez Bankası'nın liderleri dogmatik bir şekilde hiçbir şey kabul etmediler. Kendi başka herhangi bir çözüm, çıkış yolu. İnsanların, hayatın hiçbir önemi yoktu. Hatta temel demokratik ilkelerin bile yoktu. Sadece finans sektörünün ve elitin kârlarını azami kılabilmek için yaptılar. Onları korumak için diye. Ve böylece aslında Avrupa liderleri bir şey de mitos, yalan kullandılar diyor. Avrupa'nın vergi verenleri Yunanlıların, tembel çalışmayan Yunanlıların sürdürülemeyecek hayatlarını ayakta tutuyorlar gibi bir mitosu da ortaya koydular ama bu tamamen saçmalıktır diyor. Jubilee Debt Campaign kuruluşu açıkça gösterdi. Bak burada ilginç bir rakam veriyor. Bu kurtarma, tırnak içinde kurtarma dedikleri fonlardan, fonların en az %90'ı Yunanlılara gitmemiş. %90'ı. Nereye gitmiş? Hı, nereye? İyi soru. Tamamen ilk şeyi yapan kreditörler, kredileri veren bankalara. Bankalar. Onların daha çok ihtiyaç olduğu için. %90'ından bahsediyoruz. %10'u bile gitmemiş olabilir diyor Yunan halkına. Dahası var diyor. Bunun karşılığında Yunan halkının böyle emeklilik yaşı yükseltilecek ve şey olacak. Diğer bütün kamu malları, harcamalarında kesintiler olacak. KDV yükseltilecek. Limanlar satılacak. Bütün en değerli yerler hepsi satılıp. Gelen para gene bankalara ve kreditörlere gidecek. Aynen. Dahası da var diyor. Bu Avrupa Merkez Bankası için fevkalade karlı olan bu iş diyor. Ve milli merkez bankalarına çok karlı bırakacak diyor. Mesela geçen hafta daha gene bu Jubilee Debt Campaign adlı kuruluşun açıkladığı gibi bu bankalar ne kadar kar elde edeceklermiş biliyor musun? Yeni kredi açtıkları için. Bankalar 10 milyar avro ile 22 milyar avro arasında dolaşacakmış, kârları hesaplanmış. Avrupa Merkez Bankası tam bir bu Vulture Fund diyorlar, Akbaba fonları diyorlar, onun gibi davrandı diyor. Ucuz aldı kriz sırasında, bankaları da kapattılar ya şimdi, evet. Ucuz alıyorlar ve ondan sonra borçlandırmanın yeniden yapılandırılması için borçların gerekli olan işlemlere de katılmayı reddettiler. Şimdi bekliyorlar ve alacaklar diyor. Çok daha yüksek karlarla elde edecekler diyor. Yani şey de hatırlatmış Nick Dearden. Saygın ekonomistlerden Paul Krugman bunu açıkça söyledi. Yani Yunanistan için bunun bir felaket olacağını şey de söyledi tabii, bütün önemli, bütün diğer iktisatçılar da söylediler bunu. Hepsi Nobel ödüllü iktisatçılar, Joe Stiglitz filan. Ve total Yunan hükümetinin total olarak tümden aşağılanması Avrupa liderlerinin bir numaralı önceliğiydi diyor. Yani 50 milyar avroluk bir varlığın tamamen Avrupa'ya bağlanmasını başka türlü nasıl izah edebilirsiniz? Bir fona bağlanmasını diyor yani. En basit, demokrasinin en temel biçiminde bile buna inanan herhangi biri bunu kabul edemez demiş. Ve yani resmen şu kelimeleri kullanıyor. Kölelik ve apartheid, yani ırk ayrımı rejimlerinin zamanında diyor. Evet. Avrupa'nın göbeğinde oluyor bu demiş. Ama öyle demeyin. Bankalar da gerektiği zaman çok büyük hasarlarla karşı karşıya kalıyorlar. Dünya üzerindeki toplumsal eylemlerde, özellikle Yunanistan'daki bu eylemcilerin ateşe verdikleri bankamatikler, kırdığı bankamatikler, camlar vesaire, evet, gibi şeyleri de gözünüzün önüne getirmeniz lazım. Evet, sinirli insanların yaptıkları hareketler yüzünden bankalarda büyük zarar görüyorlar. Yani ya bunu da unutmamak gerekiyor tabii ki. Yani milyarlarca dolar kazanmış olabilirler ama o kırılan camların ve yakılan bankamatiklerin yerine hiçbir şey alamaz. Yani IMF bile eleştiriyor. İnanılmaz bir şey. Yani şunu da söyleyip kapatabiliriz. Hakikaten yani bayağı kabadayılık. Kabadayılık yaptılar kreditör denilen kişiler, bankalar ve mali kuruluşlar. Ve yani Thomas Piketty, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, James Galbraith, Richard Wolff gibi önde gelen bütün iktisatçılar ve önde gelen bütün düşünürler bunu yerle bir eden sözler söylediler. Yani Mark Weisbrod'u da katabiliriz bunların arasına, iktisatçının. Ayrıca Noam Chomsky, Slavoj Žižek de bunları net olarak yazdılar. Önemli gazetecilerden Paul Mason, Chris Hedges, George Monbiot, hepsi bunların bir sahtekarlıktan ve tamamen kabadayılığa dayanan bir şey olduğunu söylediler. Avrupa Ohi'nin rövanşını aldı diyorlar. Ama belki de bir tek bizim, bana mı öyle geliyor, tuhaflığım, benim kafa çalışmamın tuhaflığı, bana en çok dokunan şey şu oldu. Hollanda'da, Merkel'de, Almanya Başbakanı Şansölyesi de hem oylamadan, referandumdan önce hem hemen sonra hayır diyen referandumdan, hem Juncker, Jean-Claude Juncker, yani Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa'nın Başbakanı konumunda olan adam ve Almanya'nın Başbakanı, hepsi biz sonuçlara saygı duyacağız dediler. Şey çıktı, sonuçlara saygı duyuyoruz dediler. Dördü de. Yani bildiğimiz bütün bu şeyler, kreditör durumunda olanlar, kapımız müzakerelere açık dediler ve ondan sonra da yalan söyleyip tamamen aksini şey yaptılar. Benim en çok üzerinde durduğum şey bu. Evet, Ahmet İnsel'in Salı günü yazdığı gibi Cumhuriyet Gazetesi'nde, evet, Avrupa'nın Yunanistan sorunundan daha ziyade bir Almanya sorunu var. Bu sorun da diğer ülkeler için de aynı şekilde tehdit oluşturabilecek nitelikte. Biraz önce saydığınız ülkelerden bahsediyoruz. İtalya, Portekiz ve aynı zamanda İspanya gibi. Ders verdiler ve bu arada Yunan halkının, özellikle mahvolmuş olan yoksul kesimlerin, orta ve alt kesimlerin hayatını hiçe saydılar. Ve buna da şey diyorlar, kurtarma adını veriyorlar, hayata dönüş kadar saçma bir şey diyorlar. Papa haklı olabilir. Yeni sömürgecilik farklı maskelerle karşımızda derken Latin Amerika'da haklı olabilir. KDV'leri yükselt, bankalar öde. Emeklilik yaşını yükselt, kreditörlere para oradan götür. Ne ala, ne ala. Açık Gazete. Bumblebee, I gave your love as sweet as honey, my life, my soul and all my money. You didn't seem to realize you had a home in paradise. Shooey, you hurt me like a bee, a bumblebee, an evil bumblebee. Don't you know bumblebee. Don't you know I cry night after night, just one kiss before you go. Don't ever come back. Come on now baby, there's no need of crying. I'm sick and tired of all your lying. You know you hurt my heart again. I'm sorry baby. Bumblebee, The Searchers grubundan gelen ünlü şarkılarından birisi, bir zamanların 1960'ların çok ünlü gruplarından biriydi. O da Beatles gibi Liverpool'dan çıkmış. Grubun elemanlarından Tony Jackson'ın da 75. yaş gününü bu şekilde anmış oluyoruz. Kendisi 63 yaşında hayata veda etmişti 2003'te. Ama şarkıları güzelliğiyle devam ediyor. Bu arada da Bumblebee denen yaban arısı biçiminin de türünün de yavaş yavaş ortadan kalkma, hatta yavaş yavaş değil hızlı bir şekilde ortadan kalkma tehlikesi altında olduğunu söyleyelim. Sebep? İklim değişikliği. İklim değişikliği. Evet. Küresel bu hiç şaka değişikliği. Edilecek bir durumu yok. İklimle ilgili çok sayıda yeni haber geliyor. Tarihsel kuraklığın 5 büyük özelliği üzerinde de durulmuş yazılar var. Onları okuyacak zamanımız yok. Tatil. Yok. Ama Eco Watch'tan Lorraine Chow bayağı açıklamış. Yani 5 ayrı özelliği var. Her tarafta kuraklığı görebilirsiniz diyorlar. Evet, ama bir bağlantı yapabiliriz Almanya ile. Evet. Yani kasanızda ne kadar milyarlarca eurocuğunuz bulunsa bile ya da yanınızda en sevdiğiniz dostlarınız olarak kreditörleri ve bankaların büyük CEO'larını tutsanız bile iklim değişikliği geldiği zaman hiçbir şey hazırlıklı olmayacaksınız. Küresel iklim değişikliği en sert bir şekilde kendini göstermeye başladığı zaman halihazırda gösteriyor bile. Almanya tarihinin en sıcak günlerini yaşamıştı geçtiğimiz hafta. Yaklaşık 10 gün önce Bavyera eyaletinin Kitzingen kentinde sıcaklık 40.3 dereceye ulaşarak tarihi bir rekor kırmıştı. Hatta Alpler'de 1000 metrenin üzerinde sıcaklıklar 30 dereceye geçmişti. Alman Meteoroloji Dairesi hafta sonu sıcaklıklarında... Alplerde 30 dereceyi mi geçmiş? Evet. Görülmemiş. Hafta sonu sıcaklıklarında 38 dereceyi bulacağı uyarısında bulunmuştu. İnsan sağlığını da tehdit ediyor normal olarak bu durum. Yeni bir araştırma var. Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan bir araştırma bu. Aşırı sıcakların sıcak hava dalgasının ve kısa sürede içerisindeki sıcaklık değişmelerinin, bu değişikliklerin Almanya'da sağlığı ciddi biçimde tehdit ettiği ortaya koyuluyormuş. Araştırmaya göre özellikle kalp yetmezliği sorunu yaşayanlar en fazla risk grubu altındaymış. Zira 2000 ile 2010 arası yılları arasında kronik kalp yetmezliğinde ölenlerin sayısı %10 ile %15 arasında bir artış göstermiş. Almanya Meteoroloji Dairesi Başkanı Paul Becker, ilerleyen iklim değişikliği nedeniyle Almanya'da daha sık, daha uzun süreli ve yoğun sıcak hava dalgası beklendiğini belirtmiş. Diyor ki eğer buna uyum sağlamayı başaramazsak yüzyılın sonuna doğru aşırı sıcaklar nedeniyle kronik kalp yetmezliğinden ölenlerin sayısı 3 ila 5 kat artabilir. Buna uyum sağlamaktan kastı insan evriminde bir uyum değildir muhakkak ki. Bu kısa süre içerisinde bir değişim muhtemelen yaşanmaz insandır. Ama... daha çok fosil yakıtlardan vazgeçilmesini söylüyor evet, diye umuyorum. Kesinlikle öyle. Çok ilginç bir rakam da var elimde. Bill McKibben yeni bir yazı kaleme aldı. Çok yükselen bir hareketten bahsediyor. Teknolojide de bu yerel çözümlerle de cemaatler, insanlar hepsi güneş enerjisine geçiyorlar. Çok ilginç rakamlar var. Son 40 yıl içinde ne kadar düşmüş güneş enerjisi biliyor musun? 40 yıl içinde şeyi yani maliyeti %98 düşüş var ve bu bir teknoloji şeyi olduğu için bir başka bir şeyle değil doğrudan doğruya tıpkı cep telefonları gibi filan bir teknoloji meselesi olduğu için bu güneş enerjisi panelleri daha da düşecek. Her zaman düşeceği de bekleniyor. Ama buna geçilmesi lazım. Türkiye'de var mı böyle bir şey? Türkiye'de yok ama Danimarka'da ilginç bir haber var. Yeşil Gazete'nin bir çeviri haberi bu. The Guardian'dan çevirmişler. Ayşe Zeynep Pamuk'un çevirisiyle verilmiş. Danimarka geçtiğimiz hafta rüzgar çiftliklerinden o kadar çok rüzgar enerjisi üretmiş ki sadece ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamakta kalmamış. Satıyor değil mi? Norveç, Almanya ve İsveç'e de enerji ihraç etmiş. Evet. Olağan dışı güçlü seyreden rüzgarlar sonucunda Cuma günü rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik ülke ihtiyacının %140'ına denk gelmiş. O Almanya'daki bu işlerle uğraşan, bu teknolojiyle uğraşan bir genç antreprenör gelip burada çok uzun yıllar önce hükümetle görüşmüştü. Sonra da gelip burada kendisiyle o zaman Elmadağ'daki stüdyolarımızda mülakat yapmıştık. Ecevit'le görüşmekten geliyordu. Bunun olacağını söylemişti biliyor musun? Ve daha da ilginç bir şey söylediğini hatırlıyorum. Adamın maalesef adını hatırlamıyorum ama Türkiye dedi Danimarka'dan daha da fazla rüzgara sahip. Üstelik bir de güneşi var. Daha ne bekliyorsunuz demişti. Hı. Bu Ecevit döneminden bahsediyorum. 2002'de falan oldu bu konuşma. 2001'de. Böyle bir potansiyel var ama sonuç olarak biraz çelişkili durumlarla karşı karşıyayız. Türkiye'de fosil yakıt kullanımı artmış. Yenilenebilir enerji kullanımı ise düşmüş. Dünya Enerji İstatistikleri raporuna göre güneş, rüzgar, su enerji ve su gibi enerji kaynaklarının tüketimi %21.7 oranında gerilemiş Türkiye'de. İyi işte. BP 2004 Dünya Enerji İstatistikleriymiş bu ama BP hazırladığı için tabii biraz daha düşünebilirsiniz ne olup ne bittiğine dair. Ulusal kanaldan. Evet, hızla devam edelim aslında. Bayram yarın fakat erken bir şeyde devlet daireleri falan bugün de kapalı olduğu için hızlı bir bayram trafiği İstanbul'u kilitlemiş durumda. Trafik haritalarında her yer yoğunluktan kıpkırmızı olmuş Arife bugün yani. Kamu çalışanları da idari izinli sayılınca 4 güne çıktı Ramazan bayramı tatil. İstanbul dışında geçirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturmuş. Sonraki saatlerde normale dönerken dün 14.30'dan itibaren trafik çilesi başlamış. Bütün trafik felç oldu diyor İstanbul'da bir haberde. Köprüler yoğun, trafik haritalarında her yer yoğunluktan kıpkırmızı derken Bolu'da büyük bir trafik kazası evet, var. Evet, ama bu trafik kazasına girmeden önce işin güzel tarafını da söyleyelim. Tek yönlü bir trafik sıkışıklığı bu. Yani İstanbul'dan kaçmaya çalışanların kullandığı yollar kapalı. Ama İstanbul'a gelen yollar gayet açık. Hatta sabah itibariyle İstanbul'da bütün yollar açık. Bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum ama sahil kısmındaki yola çıktı. İstanbul güzel olacak. Evet. Bolu'da trafik kazası da çok ağır yani. İstanbul istikametinin Bolu Dağı çıkışında iki yolcu otobüsü iki farklı trafik kazasında 6 kişi ölmüş. Evet. Onlarca kişi yaralanmış. Yani bayağı bir terör vaziyeti gibi bir şey. Ama zaten muazzam bir rakam çıkartmışsın sen. Zaman Gazetesi'nden bu. Evet, Zaman Gazetesi. Trafik kazalarının boyutu inanılır gibi değil yani. Türkiye'de karayolu ağında 2014 yılında toplam 1.199.010 adet trafik kazası meydana gelmiş. Yani 1.200.000 diyelim ona evet. Biz. Bu kazaların 1.030.498 adedi maddi hasarlı, 168.512 ise ölümlü. 168.000'den fazla yaralanmalıymış. Ölümlü yaralanmalı trafik kazası olmuş. Yani 1.200.000 kaza bir yılda hakikaten akıl almaz bir boyut. Ben bunu yanımızda tutalım. Bayram tatilinden sonra kıyaslama yaparız. Evet. Güne düşüşünü artacağı yani ben bu gibi şeyleri çok uzun zamanda 20 yıldan beri yavaş yavaş toplamaya başladık. İşte 20 yıldır iyi kötü yapıyoruz. Bayram sonrası bilanço. Bilançolar dehşet verici. Bir de bunun üzerine iklim de biniyor. Muğla'da mesela aşırı sıcaklar yüzünden Fethiye ilçesinde asfaltlar erimiş. Özellikle tatilcilerin kullandığı yolda eriyen asfalt kazalara davetiye çıkarıyormuş Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre. Evet. Artık yumurta da pişiremiyorsunuz. Eriyor asfalt. Evet, omlet yapamıyorsun yani. Yani. IŞİD bayram namazını da yasaklamış bu arada. Evet. Onu da söyleyeyim. Ramazan ayı 28 gün sürüyor demiş. Bayram namazı falan kılamazsınız demiş. Denetimleri de başlamış. Doğru bir şekilde namaz kılmadığını gören kişileri de infaz ediyormuş. Yani onlara göre doğru bir şekilde tabii ki. Evet. Onlara göre hak ediyorlar tabii. Bu arada şeyden de bahsedelim. Aşırı sıcağın asfaltı erittiğinden sonra iki haber daha verelim. Ondan sonra da çevreyle tamamlayalım bugünkü şeyimizi. Bir tanesi çok önemli. Gümrük Bakanlığı Baş Müfettişi'nin 8 Ağustos 2014 tarihli raporunda Reza Zarrab'ın İranlı iş adamı Babek Zencani'nin şirketlerine hem para hem de altın aktardığını yazmış. İrtibat var demiş. Hürriyet gazetesinin manşeti bu. Çok büyük bir 651 sayfalık bir rapor. Gümrük raporu. Baş müfettiş Mehmet Er Yılmaz'ın raporu. Her iki tarafta hem Türkiye tarafı, Türkiye'deki medyada bu haberler çıkıyordu. Hem de İran'dan gelen hükümet nezdinde suçlamalar vardı Babek Zencani konusunda. Ama böyle bir belge yoktu. Yoktu. Bu o zaman önemli. O 2013 başı Gana'dan İstanbul'a 1,5 ton külçe altın getiren uçağın Kiralama bedelini de Babek Zencani'nin şirketin ödediği ileri sürülmüştü zaten. Bunu ortaya çıkaran gümrük memuru da sürülmüştü. Evet, ama kendisi şey demişti, benim normal yapılan kurumumun normal yapılanması içerisinde gerçekleşen bir atama bu demişti. Gaziantep'e atanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ve hiç şey yapılmayan bir adam, yani satın alınamıyor diye de yazmış hakkında. Konuşmuş evet. Şey Zarrab. Evet, bu böyle. 8 milyar dolarlık altın Royal denizcilik şirketi. 2012'de bir bankadan Zencani şirketine 5 milyon 100 bin aktarmış lira. Zarrab'a ait Ravanda Limited Zencani'nin iki şirketine 2012'de bir tona yakın 942 kilogram altın ihracatı yapmış. Royal İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 8 milyar değerinde altın ihraç etmiş 151 ton. Bu rapor işlem yapılmadan bekletiliyormuş. Avukatı ise ilişki yok demişti. Arda Akın'ın önemli bir haberi bu. Teoman Coşkun Dudak, gümrük müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. Evet. O satın alınamayan denilen kişi. Evet, sen demin yaptığın araştırmayı da söylersen emeklilik Türkiye'de erkekler için 60, onu da evet, konuştuk. Erkekler için 60, kadınlarda 58 olarak nitelendiriliyor ama yıldan yıla değişiyormuş bu. Mesela 2038 ve 2039 yıllarında 62, 2040, 2041'de 63. Yani yıllar ilerledikçe yaşam sürelerinin yükseldiği gibi bir öngörü var herhalde. Ona göre de yükseliyor. 2044'ten itibaren de 65 yaşında emekli olabilecekmişsiniz. Muhtemelen ben 63 falan olurum herhalde. 60. Yunanistan'a gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Yok, ben İşin 61 falan olurum. Bir. Ha, demin bayram şeylerini konuşurken önemli bir şeyi de unuttum. HDP'den Garo Paylan'ın İstanbul Milletvekili önemli bir sorusu var. Köprü ve otoyollar bayramlarda şey oluyor ya, bedava oluyor. Güzel ama Noel, Paskalya ve Roş Aşana'da niye ücretsiz değil diye sormuş. Evet. Metrolarda aynı şekilde, metrolarda unutmayalım. Köprü ve otoyol geçişleri, evet. Neden öyle? Yani Noel, Paskalya, Roş Aşana ve Çarşamba sor gibi dini bayramlarda bu soru. Nasıl bir cevap gelecek? Bizim resmi politikamız bu şekilde. Sadece Sünni Müslümanların bayramlarında ve özel kutlamalarında bu uygulamalar geçerlidir diye mi gidecek olan bir cevap olabilir herhalde. Herhalde olabilir. Ya da daha lisanı münasiple anlatırlar. Bu arada para demişken mecliste bu yıl torba yasaya eklenen bir düzenlemeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kullanımına açılan örtülü ödenekte yılın ilk yarısındaki harcama geçen yılın aynı dönemini ikiye katlamış. Ne diyorsun? Biraz paradan bahsedeyim size. Ödenekten geçen yılın ilk 6 ayında örtülü ödenekten 439 milyon TL harcama yapılmış. Bu yılın aynı döneminde yapılan harcama 796 milyon 612 bin TL'ymiş ki nasıl bir örtülü ödenek bu? Örtülü ödenek dediğiniz şeyde bence bu rakamların da verilmemesi lazım. Tamamen örtülü olması lazım. Böyle örtülü ödenek mi olur? Harcanız parayı niye bilsinler ki? Örtülü olsun, hiçbir şey bilinmesin. Sonra biz burada konuşmak zorunda kalıyoruz. Evet. Bütün bütçeyi bence örtülü yapalım. Evet. Böylece konuşulacak da hiçbir şey kalmaz. Ama tek kişi yapsın bunu da aynı zamanda. Tabii. Cumhurbaşkanı. Gitsin odasına böyle. Ya da odası da değil. Merkez Bankası külliye de, Merkez Bankası da külliyeyi taşınsın. Taşınsın. Hatta. Orada teker teker gitsin ve saysın. Evet. Selahattin onayladı bunu. Independent gazetesinden Orta Doğu muhabiri Robert Fisk de nükleer anlaşmayı Şiilerin zaferi olarak nitelemiş. IŞİD de dehşete düşmüş olmalı demiş. Arap kaynaklarına bakılırsa Kerry ve Zarif Beyler Viyana'da tam da bu konu üzerinde uzun saatler boyunca görüşme yapıyorlar. IŞİD'i yok etmek istiyorlarsa Tahran'da istiyor. Ve belki de görüşmelerin bunca zaman uzamasının nedeni buydu. Yoksa Şam'da şampanya kadığı çınlamaları mı geliyor kulağımıza diye sormuş. Evet, ya 60 yaşını geçtikten sonra emekli olmak da zorunda değilsiniz. Robert Fisk gibi kendisi 69 yaşında hala emekli olmadı ve konuşuyor. Son zamanlarda çok başarılı haberler yaptığı söylenmese de özellikle Suriye'deki devrim sonrasında hala çeşitli analizlerde bulunuyor. Evet. 69 yaşında. Irak'ta canlı yayında bir bomba patlamış. Irak Amerika'dan savaş uçağı almış 4'ten. Bak çözüyor işte. İşte bu meseleyle çözüyor Irak'ta savaş uçaklarıyla. IŞİD'e yönelik operasyonlarında savaş uçağı da verecekmiş. Onları kullananları nereden buluyor? Mesela geçtiğimiz sene Temmuz ayında düzenlenen büyük bir saldırısı vardı IŞİD'in. Kamp Şifrahen olsa gerek, ismini yanlış telaffuz edebiliyorum. Orada mesela hava kuvvetlerinin öğrencilerini öldürmüştü. 2000'in üzerinde hava kuvvetleri öğrencisini infaz etmişti. Bu sefer düzelir yeni uçaklarla. Bence bu sorun çözülür. İnanmıyor musun yoksa bana? İnanıyorum canım. Neden inanmıyorum da yani zor olsa gerek herhalde. Özellikle o coğrafyalarda yaşamak, siyaset yapmak, konuşmak, hatta nefes alıp yemek yemek bile. Şeyi de konuşalım hemen. Davutoğlu koalisyon görüşmeleri için gittiği HDP'den silah bıraktırmasını istemiş. HDP'de koalisyona destek için 19 şart söylemiş. Hepsi 3 konuda toplanıyor. 19 şart. Demokrasi, adalet ve barış. Yani iç güvenlik yasası kalksın. Siyasi partiler kanunu demokratikleştirilsin diye başlıyor. Çok ayrıntılı bir şey bu. Barış içinde bakarsınız, vaktimiz kalmadı. Davutoğlu da koalisyon görüşmeleri için bunu istedi. Demirtaş'tan da PKK'ya ilk defa oluyor silah bırak çağrısı gelmiş. PKK kesinlikle Türkiye'ye karşı silah bırakmalıdır demiş, tarihi bir açıklama Habertürk televizyonunda. Ama bu çağrıyı yapmak bize, yani bize düşmez tabii demiş yani. Benim çağrım çözüm değil demiş. Yani kim yaparsa bırakacak Abdullah Öcalan. O da hangi şartlarda yapacağını açıkladı. Dolmabahçe mutabakatı bunun içindi. KCK son açıklamasında bunu ifade ediyor demiş. HDP'den barajın kaldırılmasıyla alakalı bir kanun teklifi verildi. Grup başkan vekilleri Pervin Buldan ve Dris Balüken %10'luk seçim barajının tamamen kaldırılması için kanun teklifi vermişler. Davutoğlu'ndan da ilginç bir açıklama var. Bu görüşmelerin ilk turuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve demiş ki seçim barajının düşürülmesinden yanayım, hükümet protokolünde barajın düşürülmesini önereceğiz demiş. Ama bakalım Milliyetçi Hareket Partisi buna da istemez yükleyecek mi? Evet, bu birinci saati tamamlarken hikayenin kadın halinde yapılmış iki ilginç, yani birçok ilginç şey, röportaj verdi, mülakat. Onlardan küçük bir derleme vereceğiz size şimdi. Şeyde Yakup okumuş olduğu doğa tahribatının yasal boyutlarını anlatıyor. Ekoloji Hareketi avukatlarından ve dün de kendisinin sözünü, günün sözü yapmıştık zaten. Şirketlerin kontrolünde her şey diye. Ardından da Çamlı Hemşinli 71 yaşındaki Gönül Gülay'ın yaylalarını anlattığını dinleyeceğiz şimdi. Bugün hikayenin kadın hali de 15.30'da tamamını dinleyebilirsiniz bu söyleşileri. Yani nerede sıkıntı varsa kendileri için, yani işte bizim açtığımız davalarda nerede problem oluşuyorsa, işte biz davaları hangi noktalardan kazanabiliyorsak ona dönük düzenlemeler yapılıyor. Yani işte 60 günlük süreyi 30 günlük süreye indirdiler örneğin. Bu da bu sebeplerden bir tanesi. Ondan sonra işte ne bileyim ben, elektrik piyasası düzenleme kanununa dayalı olarak çıkartılmış olan lisans yönetmeliği var. Hani lisans yönetmeliği artık takip edemiyorum. En son 2012'lerde falan 30-35 defa değişmişti yani. Ondan sonra chat yönetmeliği biliyorsunuz, her seferinde bizler yönetmeliğin kendisine dava açıyoruz. Yönetmelik karara bağlanma aşamasına geldiği zaman Danıştay'da yine bir bakıyorsunuz, yeniden bir yönetmelik çıkartıyorlar. Danıştay'dan karar verilmesine yer olmadığı karar çıkmak durumunda kalıyor. Çünkü o dava açmış olduğumuz yönetmelik ortadan kalkmış oluyor. Yani dolayısıyla da bir türlü o yönetmeliğin ilgili mevzuat, yönetmeliğin hükümlerinin yasalara, anayasaya uygun olup olmadığını bir yargı üzerinden denetleme şansını elimizden alıyorlar. Yani bu gibi işler yapıyorlar, ediyorlar. Aynı bunun gibi İşte MERA kanununda, yenilenebilir enerji kanununda, ondan sonra ÇED yönetmeliğinde ve yine çevre kanunu kapsamında çıkartılmış olan onlarca yönetmelik var. Onlar da Milli Park kanununda 2863 sayılı yasayı değiştirdiler biliyorsunuz 2011'de, çevre şehirciliğe bağladılar. Ve ondan sonra bir sürü yönetmelikler çıkartıldı. İşte doğal sit alanlarında yapılaşma koşullarına dair yeni yeni ilke kararları alıyorlar, ediyorlar filan. Ve bütün bunlar hepsi uygulamada karşılaştıkları yatırımcının ya da işte doğaya zarar verecek olan firmaların önlerinde karşılaştıkları sorunları ortadan kaldıran düzenlemeler. Yani dolayısıyla her seferinde, her bir davadan sonra mevzuat Doğan'ın aleyhine daha da fazla bozulmuş da oluyor. Yani böyle bir yanı da var. Aksine olması gerekirken, evet ya mahkeme böyle diyor, hukuk böyle diyor. Dolayısıyla bizim buna uygun düzenleme yapmamız lazım, buna uygun kararlar almamız lazım felsefesiyle yürümesi gerekirken işler. Tam tersine ha demek böyle bir karar aldılar. O zaman bu karar alamayacakları mevzuat nasıl çıkartılır bunun üzerine düşünelim gibi çalışıyor sistem. Yani bu sistemin içerisinde doğayı korumanın mümkün olmadığı açık. Yani devletin kendisini tartıştığın noktada hani güçlünün yanında güçsüzü koruyan bir yapı olması gereken devlet aksine örgütsüz bir toplumda güçlünün yanında ve güçlünün haklarını koruyan bir devlet noktasına gelmiş vaziyette. Hani geliyor da demiyorum artık gelmiş vaziyette. İsterim yaylalarımı anlatmak işte bu doğayı biliyorsunuz. Bütün dünya tanıyor zaten doğamızı yani bu Tamlihemşin Vadisi. Her tarafta bilinen bir vadidir. Çünkü endemik bitkisiyle ve her şeyiyle yani ormanıyla eski bir orman sit alandır. Maalesef şimdi işte yollar yapılıyor. Ne amaçlı olduğunu biz de bilmiyoruz. Biz yollarımızı kendimiz yaptırmışız zaten yaylalarımıza. Yaylalara bile ben yol çıkmasını istemem, istemeyen bir insanım. Eskiden biz kendimiz sırtımızla yufumuzla bile giderdik yani öyleydi. Ama şimdi bu yollar amaçlı bir şekilde yapılıyor. Her taraf yıkılıyor. İşte biz dozeri şimdilik durdurmuşuz. Yani arkasını bilmiyoruz. Her an için yine başlayabilir. Bu bütün dünya için diyeyim yani korkunç bir yıkım olur yani. Bir tarafta doğa bozulursa bunu doğa bilimciler, aklı başında, aklı selim olan insanlar da çok iyi biliyor. Böyle bir şeyi asla istemiyoruz. Yani direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Becerebildiğimiz kadar. Umarım destek görürüz. Herkesten ve de sağduyulu insanlar bunu duracaklar yani yoksa bu doğa kaybolur. Doğa binlerce milyonlarca yılda oluşabiliyor. Zaten iklim bozulmuş burada yani onu da söyleyelim. Çünkü çok ağaçlar kurumuş, şimşirler hep yok oldu gitti. Kestane ağaçları çok kurudu. Çamlar zaten dayanıksızdır da yani kestane şimşirin kuruduğunu ben hiç görmedim. 71 yaşındayım. Böyle bir şey de duymadım yani. Bunlar hep hava kirliliği işte her tarafı delip deşmekten olan bir şeydir bana göre. Ama arkasını bilmiyorum. Yani ne bileyim bütün gücümüzle bütün insanları sağduyulu karşı çıkanların da aklını başına toplayıp bu yağmalara dur demesini istiyorum, diliyorum. Evet, Çamlıhemşinli şimdi 71 yaşındaki Gönül Gülay yaylalarını, iklim değişikliğini ve direnişi artık şeyle çevrecilikle normal sıradan vatandaşlık arasında hiçbir fark kalmadığını ortaya koyan son derece çarpıcı şeyler söyledi. İklim değişikliğinde gözleriyle gördüğünü anlatıyordu. Ama hep birlikte sağduyulu insanlar olarak direneceğiz, dayanışma bekliyoruz diyordu. Bugün Hikayenin Kadın Hali programında 15.30'da tekrar kulak verebilirsiniz. Didem Gençtürk yaptı bunu. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi, günaydın Fikret. Hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Evet, müştereklerimizden başlıyoruz değil mi? Evet, bu kitap yani daha doğrusu müştereklerden genel olarak bahsedeceğiz ama yani bahsetmeye başlayacağız birazcık daha detaylı. Bundan sonraki birkaç programda diye düşündük. Başlarken de işte birkaç ay oluyor, herhalde bir ay mı oluyor? J. Wall Jasper'ın aslında hem küçük yazıları hem derlediği başka yazılardan derlenen bir kitap. Müştereklerimiz paylaştığımız her şey Metis'ten çıktı. İçinde bir de küçük Türkiye bölümcüğü var. Orada Açık Radyo ile ilgili de Ömer abinin bir yazısı var kısa. Ondan başlayalım, yani kitaptan bahsederek başlayalım dedik. Ondan sonra da böyle daha genel olarak müşterekler, örnekler, mücadeleler, birazcık da yine her zaman programda yapmaya çalıştığımız ekonomi literatüründeki yazılımdaki anlayışla bunların güncel örnekleri nasıl birbirleriyle etkileşerek devam ediyor, değişmeye, evrilmeye diye konuşalım dedik. Şimdi kitap... Belki kitaba geçmeden önce biraz kavram üzerinden gitsek. Tabii. Evet. Nedir müşteri? Bu bizim hayatımıza da esas olarak daha yaygın şekilde geziyle beraber girdi. Çok daha önceden tabii hep konuşulan, üzerinde düşündüğümüz şeylerdi ama gezide birdenbire ön plana çıktığını gördük. Evet, bir de Magna Carta'nın kaçıncı? 1215, 800. Tam 800. Şeydi, yıl dönümü olması hasebiyle geçen birkaç hafta önce de bundan bahsetmeye başladım diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet, sizinle. Radyoda maddeleri dolaştırmaya devam ediyoruz. Evet. 800 yıl dile kolay çünkü yani. Şimdi biraz sonra tabii Magna Carta'nın neden önemli olduğunu da müşterekler açısından bir konuşacağız ama mesela kitapta da öyle bir küçük bölümcük var Magna Carta ile ilgili. Ama Fikret'in söylediği de doğru tabii, bir kavramla başlamak lazım. Şimdi çok dar anlamda aslında ana akım iktisat müşterekleri 1968'li yılda tanımlamış durumda. Daha önceden de tartışmalar var ama ünlü bir iktisatçı 1968 makalesiyle müştereklerle ilgili bir sıkıntıyı dile getirdiği kısa ama oldukça referans alan daha sonra bir makalesiyle literatüre sokuyor. Çok özetle diyor ki işte mülkiyetin olmadığı, kaynakların herkese açık olduğu durumlarda herkes bu kaynakları aşırı miktarda kullanacaktır. Mesela okyanustaki balıklar gibi. Dolayısıyla da bunlar kısa bir zaman içerisinde aşırı kullanımdan dolayı, aşırı avlanmadan dolayı tükenecektir, kirlenecektir, yok olacaktır. Dolayısıyla burada bir trajedi vardır. Müştereklerin trajedi Dizisi isimli bir makale yazıyor. Hardin 1968. Evet, bu bir anlamda buradaki tartışmanın da başlangıcını oluşturuyor. Daha sonra oradan bir hızlıca, çok hızlıca patikayı çizelim ve hani alternatifler nasıl gündeme geldi, nasıl oluştu, onu da hem bugün hem önümüzdeki konuşmalarda irdeleyelim. Hardin'in bu saptamasından sonra temelde söylenen şey ya bir işte devlet regülasyonu olması lazım buralarda ya da tercihen mümkünse bunların mülkiyeti birilerine verilsin arkadaş. Bu böyle olmuyor. İşte mülkiyet verildiği takdirde insanlar işte malum kendi çıkarlarını korurken aslında doğanın da çıkarını koruyor olacaklardır şeklindeki bir argüman üzerinden giden tartışmayı da başlatmış oluyor 1968. Belki bir şey eklemek lazım. Şimdi mesela Hardin'in bu makalesi Science dergisi gibi çok böyle aslında şey kalem dergide de çıkıyor. Ve de o kadar şey olarak düşünsel anlamda egemenliği o kadar yüksek bir fikir ki bu. Yani bunun tabii bir nedeni de hakim iktisat anlayışı ve hakim aslında zaten ekonomik politik sistem içinde hani tabii ki özel mülkiyetin böyle şey yapan, savunuculuğunu yapma sonucu çıkaran bir makale ve bir anlayış büyük şey yapıyor. Ama yani mesela Hardin'in verdiği örnek neydi? Bu argümanı neye dayandırıyordu? Nasıl bir, yani müşterekten anladığı şey neydi falan? Bunlarla ilgili aslında çok az fikri var insanların. Yani müştereklerin trajedisi, evet ya öyle tabii ki, yani hani herkesin ortak bir kaynağı böyle verdiniz mi kimse bakmaz, işte herkes çok kullanır o yüzden falan filan diye bir şey var ama yani aslında Hardin'in verdiği örnek çok spesifik bir örnek. Çok geçerli olmayacak, tamamen bağlamdan, tarihsel bağlamdan, toplumsal bağlamdan koparılarak soyutlanmış bir örnek. Ve İlk aşamada zaten çıkardığı eleştiri, yani daha doğrusu tetiklediği eleştiriler onun üzerine. Yani bir tarihsel bağlamı yok anlattığı şeyin, Hardin'in diye. Hardin şu örneği veriyor. Bir çoban grubu ve hepsinin koyunları var. Mera'da değil mi? Bir ortak Mera'yı kullanıyorlar. Şimdi buradaki, şimdi birinci aslında gizli varsayım şu ki, bu çobanlar hani birbirlerine herhangi bir aidiyet hissediyorlar mı? Herhangi bir toplumsal gruplar mı? Hani aralarında sanki hiçbir bağ yokmuş ve tamamen kendi bireysel faydalarını düşünerek hareket eden, birbirlerini hiç gözetmeyen, doğayla ilgili herhangi bir şey olmayan, değeri olmayan, yani değer silsilesi, kaygısı olmayan, sadece yani hakikaten tamamen kendi çıkarlarını gözetmekle güdülenmiş bir grup. Hepsi birer CEO gibi çalışıyor. Aynen. Yani CEO'lar bile bilmiyorum. Hani vardır herhalde böyle bir başkalarıyla ilgili endişe ve şey, sempati duygularında oldukları durumlar. Hiçbir şekilde yani aslında böyle bir insan var olamaz ki herhangi bir toplumsal yapının içinde sadece kendini düşünen 40 tane insan yan yana gelse zaten o Mera'ya gelemeden büyük ihtimalle o toplumsal ölür ve ona gelemez. Kovalarlar yani. Ondan sonra. Ve mesela burada ikinci bir varsayım şu ki bu çobanlar her ekledikleri şey, sürülerine ekledikleri her koyundan kâr ediyorlar. Yani belli bir piyasa sistemi içinde aslında şeyler çalışıyorlar yani ekonomik sistem olarak. Ama Mera'yı ortak kullanıyorlar. Şimdi bu da bir aslında varsayım. Yani çok önemli bir varsayım olmayabilir ama bunun da bir şey yapılması lazım. Yani nasıl bir aslında ekonomik ilişkiler ağı içinde görüyordu Hardin bunları. Üçüncüsü, o ortak aslında müşterek dediği yer aslında müşterek değil, tamamen açık bir kaynak. Yani şimdi burada birincisi açık olması, hiç kimsenin, yani her isteyen girebiliyor o kaynağı kullanmaya ki genellikle özellikle ekolojik müştereklerin kullanımının yönetiminde topluluklar bir şekilde bunların, yani bir hakikaten bir Mera'nın kullanımının yönetimine baktığınız zaman bu kadar açık değil bir şekilde o topluluk oraya kimin ne kadar kullanabileceğini, kimin girebileceğini falan bir şekilde bir kurallar silsilesine bağlamış oluyor. İkincisi de sadece kaynak olması. Yani o Mera'nın tek özelliği bir kaynak olması bu çobanlar için ki genellikle bu da doğru değil. Tabii, bir hayat tarzı yaşamanın ta kendisi. Aynı. Değil mi? Aynı. Buradan belki Ostrom'a geçmek istedim. Evet. Hocam. Yani Hardin'in sonucunu ana akım iktisat yorumladığında biraz önce söylediğim gibi bu işin çözümü ya özel mülkiyet gelsin buraya, dolayısıyla o kişinin çıkarları son kertede oranın da korunmasını sağlayacağı için, tabii bu varsayım da mutlaka tartışılmak durumunda, orası kurtulur. Ya da bir şekilde devlet gelsin, orada bir regülasyon getirsin. İşte ne bileyim, Hardin'in örneğine geri dönecek olursak, girecek çoban sayısını, koyun sayısını regüle etsin vesaire vesaire. Yani ya bir devlet hiyerarşisi olsun ya da özel mülkiyet hegemonyası olsun. Bu iki çözüme doğru giden bir çerçevesi var Hardin'in. Daha sonra Öström ve Fikret Berkes ilk yıllarında beraber çalıştığı. Çok önemlidir bu konu. Bu iki kişinin geliştirdiği, Öström'ün daha sonra tabii çok daha derin çalışmalarla bu konunun işte tek ismi oldu diyebiliriz. Verdiği argüman farklı. İki alternatif var diyorsunuz ama aslında bir üçüncü alternatif de var. Bu da bir şekilde topluluklar orada, biz nasıl olsa burayı uzun zaman kullanacağız. Dolayısıyla uzun zaman kullanabilmemiz adına bizim ne tür ortaklıklar oluşturmamız lazım? Gelin kardeşler, gelin çobanlar, gelin balıkçılar, bir araya gelelim, bir çözüm üretmeye çalışalım ve bu çözümü de birlikte temin ve tesis edelim de diyebilirler şeklinde bir argüman geliştiriyor. Buna dair de yaptıkları bayağı antropolojik, etnografik çalışmalar var ki bunların bir kısmı Antalya'daydı. Antalya'daki balıkçıları Şükret Bey incelemiş durumda. Burada işte yerel topluluklar bir araya geliyor ve tamam, hani buranın kullanımı herkese açık, bizim üyelerimize açık ama biz burada bunu aşırı miktarda tüketirsek, aşırı miktarda avlarsak, aşırı miktarda işte koyunu, fazla sayıda koyunu mereye salarsak işte 3-5 yıl sonra bir şey kalmayacak. Dolayısıyla ama biz yaşamaya devam edeceğimize göre gelin bir tür regülasyon getirelim ve gelin birbirimizi bir şekilde denetleyelim şeklinde bir çözüme gidebilirler diyor ve buradan da önerdikleri şey aslında üçüncü yol vardır noktasına geliyor. Evet. Zaten bunun bir şey sorayım, yani yüz binlerce yıldan beri, en az on binlerce yıldan beri diyelim, yaptıkları da bu değil mi insanların? Evet. Yani her yerde bütün topluluklar bu şekilde hiç Gerrit Hardin gibi birisinin gelip şey yapmadan olmuyor. Zaten yaptıkları bu zaten. Evet. Birlikte yaşıyorlar yani. İşte zaten Hardin, yani demin de birazcık konuştuğumuz o, yani Hardin bunu da 1968 yılında, yani ve de yani ebe adam hiç mi etrafına bakmamış yani, ama denecek şekilde yazması özellikle hem tarihçileri birçok insanın da işine geldi herhalde ki Hardin Allah gibi kabul edildi. Evet. Yani çok yani kuvvetli işte, bir şey. Yani. Bence de. İdeolojik bir bias dediğimiz şey var değil aynen mi? Aynen, yani argümanın kendisinin çok sağlam olması ya da sağlam delillere, kanıtlara dayanmasındansa o zaman, yani hani sonuçta iktisatta hem geçerli olan anlayışa hem de şimdi 68, yani 70'lere geleceğiz ve böyle Reaganomics falan başlayacak ve Thatcher evet gelecek falan, yani zaten tarihsel olarak baktığımızda da hemen böyle bir 3 sene 5 sene sonrasında ciddi özelleştirmelerin falan geleceği bir döneme giriyoruz. Tam onun öncesinde ya yok böyle, yani işte topluluk arasında falan olmaz bu işler. Verimlilik için kaynak, hatta yani verimlilik de değil, yani kaynakların tükenmemesi için, hepimizin iyiliği için böyle İyiliği bir özelleştirme olmalı. Çok şey tuhaf var. Bir durum. Yani Elinor Ostrom'un ve Fikret Berkes'in de yaptığı çalışmalar tabii, mesela aynı kitapta gene şeyde, bu J. Wall Jasper'ın üzerinde konuştuğumuz kitapta İslami gelenekten de bahsediyor. Evet, evet. Çok önemli bu. Çünkü yani Hazreti Muhammed'in 7. yüzyılda bugünkü kutsal Medine şehrinin bulunduğu El Medine bölgesini kutsal bölge ilan etmesi, ağaçları kesilmeyecek, hayvanları avlanmayacak ve bu hima deniyor. Himayeden geliyor. Toplu mülkiyeti oluşturdu. 20. yüzyıla kadar, bu Suudi teokrasisi gelene kadar da sürdürülmüş. Ağaç kesilmemiş, avlanmamış, hayvanlar öldürülmemiş, sürdürülmüş. Sonra işte Suudiler gelince Vahabiler başka türlü olmuş tabii iş. Aynı şeyi tabii Magna Carta'da da biraz önce görüyoruz. Yani uzun yıllar bütün ormanlar madde madde korunmuş zaten. Evet. Kralla baronlar arasında, ama sonradan çitleme yapınca, kapitalizm gelince bitmiş iş yani. Evet, belki o şeyi, yani kitabın aslında şeylerinden bir tanesi, en kıymetli olduğu şeylerden bir tanesi. Yani kültürleri aşan, yani kültürlerden bağımsız, tarihsel dönemlerden bağımsız bir şekilde, yani coğrafyadan bağımsız bir şekilde bunun, yani müşterekliğin, müştereklerin, ortak olarak üretilen ve paylaşılan şeyin, bütün zenginliklerin ve daha çok, yani aklımıza somut zenginlikler geliyor ama yani ileride de konuşacağımız gibi çok soyut, yani biyokültürel müşterekler ya da bilgi ya da yaratıcılık gibi, yani sanatsal yaratıcılık gibi de şeyler, daha soyut şeyler de aslında müşterek ve ortak zenginlik. Bunun tarihsel olarak hep var olduğunu, etrafımızda var olduğunu ve belki de düşünmediğimiz çoğu şeyin de tam da bu yüzden, yani bizim topluluk olarak, toplu olarak yönettiğimiz ve sahip çıktığımız için aslında var olabildiğini gösteriyor. Mesela kitapta bir başka örnekte yani şimdi Magna Carta'da mesela hem şeyi koruma altına alıyor hem de yani bu haklar zaten var. Yani toprak mülkiyeti özel olarak bir lordda, bir baronda olsa bile civardaki halkın o toprağın üzerindeki işte ağaçlardan faydalanma, yakacak işte, olarak, yiyecek olarak, barınak olarak. Aynen, kullanım değeri üzerinden başka bir aslında hak tanımlıyor. Yani mülkiyetin de belki bugün modern mülkiyet kavramında mülkiyet varlığın bütün verdiği yani şeylerin, hizmetlerin bir mülkiyet hakkı üzerinde toplanması da aslında gayet yeni bir fikir. Yani bir toprağın mülkiyeti aslında birinde olup kullanım hakları başka bir sürü grupta olabilmesi çok daha eski ve köklü bir aslında anlayış. Magna Carta hem bunları tanıyor, yani bu haklar vardır diyor, hem de bunları koruma altına alıyor ve bu ciddi bir hukuki altyapısı tabii şeyin müştereklerin. Ve yüzyıllarca da korunuyor yani çok acayip bir şekilde. Aynen. Uygulanmış o aynen. Bütün tırnak içindeki ilkel dediğimiz şartlara göre işte baronların dayatmasıyla kral ağlıya ağlıya kabul hı-hı. etmek zorunda kalmış evet. filan ama uygulanmış ta ki işte modern kapitalist evet, mülkiyet gelinceye kadar. Şey de var şimdi mesela İngiltere'de hala aslında Magna Carta'ya dayanan hukuki gelenekten baktığınız zaman bir Amerika'nın yani Amerika'nın da eyaletten eyalete değişiyor ama mesela bir Amerika ya da kıta Avrupa'sında bazen olmayacak kadar müşterek haklar tanımlanması evet. var halen yani özellikle çayırlarda. Yani şeylerde, orman ve çayırlarda yani hani hakikaten de Magna Carta'da belirtilen kaynaklar ve o tarihselliğin nasıl devam ettiğini görüyorsunuz. İkinci olarak şunu söyleyecektim. Şeyde yine hepimiz yani düşündüğümüz zaman tabii bir şeyi ortak kullanıma verdiğinizde kimse bakmaz işte bilmem ne. Hani böyle aynı fikrin böyle nasıl devam ettiğini görebiliyorsunuz insanlarla gündelik konuşmalarda bile ama mesela özelleştirmelerin ne tür felaketleri ve tam da yani bakım ve şey yani yeniden bakım, yeniden üretme anlamında müştereklerde çok fazla konuşulmuyor. Kitapta bunun kısa bir örneği var ama daha yani ilgilenen herkesin açıp okuyabileceği kadar da ilgi çekici bir şekilde yazılmış. Afrika'da tam da yani bu mantıktan daha doğrusu bu mantıkla meşrulaştırılarak komünel toprakların bir yani ciddi olarak parçalanıp özel mülkiyete geçirilmesi süreci var. Ve o zamana kadar yani yıllar boyunca çok daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmış ve bakılmış hem toprağın kendisi hem toprağın üzerindeki diğer ekolojik kaynaklar ya da varlıklar diyelim ken özelleştirmelerden sonra felakete uğruyorlar ve yıkıma uğruyorlar. Çünkü orada da aslında onların bakımının ve hani kısa vadede böyle bir kar arasına şey yapılmamasının, feda edilmemesinin en büyük nedeninin o toplumsal normlar ve toplumsal ilişkiler olduğu ortaya çıkıyor. Yani özelleştirme çok daha felaket sonuçları aslında yol açıyor. Yani Hardin'i dinleyip yapılan şeyler çok daha kötü sonuçlar veriyor. Evet, yani Hardin'den sonra zaten Reagan Thatcher ikisi geldi ve tamamen bir talan düzenine de dönüşmüş oldu. Şeyi tekrarlayalım bir de yani elimizde Metis yayınlarından J. Wall Jasper tarafından derlenmiş müştereklerimiz paylaştığımız her şey adlı kitap var. Kolektif bir çeviriyle getirilmiş. Tuncay Birkan, Barış Cezar, Özge Çelik, Bülent Doğan, Özge Duygu, Gürkan, Savaş Kılıç ve Müge Gürsoy Sökmen tarafından. Bir de Türkiye eki de var. Müşterekler Mücadelenin Odağı'nda. O da hazırlayan Bengi Akbulut. Bunu da söylemeyeyim. belki şeyden bahsedeyim. Yani daha böyle kitabın içindeki birçok şey bizim de anlatacağımız şeylere değineceğin için belki kitabı atıflarla devam ederiz. Zamanımız az kaldı ama kitabı yayına hazırlarken içindekilerden bir bahsedelim. Kitap işte nedir bu müşterekler diye başlıyor ve kitabın şöyle bir güzelliği var aslında belki onu ve zaten çevrilmesini de öneren sizdiniz değil mi? Evet. Suç ortaklığını kabul ediyorum. Kitabın çok böyle gündelik dille yazılmış ve gündelik pratiklerden çıkan bir bilgi olarak sunulan bir kitap. Yani şimdi bizim şimdi yaptığımız gibi hemen kavramdan bahsedelim deyip sonra örneklemek değil tam tersine kavramların ve yaşanmışlıkların dışından hani orada bir epistemolojik bilgiyle belki hayat bilgisi. Adam da zaten iktisatçı değil sözün meclisten coğrafyacı dışarı, ama yani o da akademik şimdi şey etmeyelim. Ama uzun yıllar gazetecilik yapıyor sanırım. Evet gazeteci yani. Evet. Evet. Yani o yüzden böyle çok nasıl diyeyim içgüdüsel olarak herkese hitap edebilecek basit ve böyle evet yani burada bahsedilenler tam da bizim de şu mahallede olanlar falan denebilecek şekilde yazılmış bir kitap. Nedir bu müşterekler? Müşterekler bugünün için önemli. günümüzden müşterekler hikayeleri, ayakta kalan her şey, yeni bir dünya, yeni bir iktisat, siyasetin yeniden icadı, fiziksel ve sosyal çevremize sahip çıkmak, gezegenimiz biziz, enformasyon ve kültürün özgürleşmesi, müşterekleri hayatımıza yeniden sokmak için neler yapabiliriz ve müşterekler Türkiye'nin de mücadelenin odağında şeklinde 11 bölüm var. Sonra bir son söz ve sonra müşterek çözümler diyerek bir takım örnekler, Ligler Ligi, İslami bir gelenek. Yani bunlar aslında kitabın içine şey yapılmış, serpiştirilmiş küçük şeyler, kutucuklar. Kutucuklar. Şeklinde örnekleri böyle kısaca tanıtımları var. Bir çeşit rehber diye de bakabiliriz. Aynen. O yüzden çok kıymetli senin de dediğin gibi. Yani herkesin kendi hayatında, kendi çevresinde, kendi bulunduğu topluluk içinde hem çözüm hem de sorunlara bakış açısından yardımcı olabilecek aynen. sayısız bölüm var. Bütün hayatın her yerini aynen. kapsıyor. Yalnız bir şey belki söyleyeyim. Benim kitabı okurken ve sonradan Türkiye kısmını da hazırlarken dikkatimi çeken. Öncelikle şunu yani söyleyeyim. Türkiye Semih Sökmen kitabı yayını hazırlarken benle böyle bir sohbet ettiğimizde yani bunu biraz Türkiye'lileştirmek lazım sanki dedi ve biz böyle Türkiye'de işte mücadelenin odağında dediğimiz gerçekten yakıcı olan bu çerçevede konular belirledik ve bunun üzerine bir takım yazabilecek insanlarla bağlantıya geçip yazılar istedik kısa kısa. Sonradan yani ben kitaba bir göz atmıştım ama sonradan süreç ilerledikçe şey fark ettim ki çok aynı konular. Mesela bizde bir su var, suyla ilgili. Suyla ilgili bölümde de bir bölüm var. İşte bizde parklarla ilgili var, mahalleyle ilgili var. Sokaklarla ilgili var vesaire ve hani hakikaten bu böyle bir Türkiye'yi aşan bir takım meseleler yani çok ortak meseleler var bunu görüyorsunuz ama ikinci olarak mesela kitabın biraz şöyle bir tarafı var biraz böyle çevremize sahip çıkmak müştereklerimize sahip çıkmak tarafından gibi yani öyle bir dille anlatıyor yani biraz belki onun hitap ettiği bağlamda önemli ama Türkiye'de hakikaten böyle bir bizim çok dikkat etmediğimiz için ya da özen göstermediğimiz için müşterekler gidiyor eldenden sonra yani bir böyle saldırı var hakikaten. Yani çok ciddi bir harekat var müşterekleri çitlemeye karşı Türkiye'de günümüzde. Yani bizim mücadelemiz daha çok onları sermaye ve devletten korumaya çalışmak. Bakımsızlık ya da sahip çıkmak o anlamda değil ama hakikaten bir mücadele etmek. Öyle bir daha farklı bir rengi var Türkiye'de belki müşterekler mücadelesinin gibi hissetmiştim. Halen biraz öyle hissediyorum. Kitap daha şey yani o tarafları çok kötümser değil daha iyimser. Ben de kötümser değilim de hani evet, orada daha yani şey var sert bir şey var gibi hissediyorum. Yani özellikle şimdi iklim meselesi süreyi de bitirdik ama. İklim mücadelesi bu kitabın yazılmasından daha sonra farklı bir nitelik kazandı. Yani yerli topluluklar başta olmak üzere dünyanın her tarafında. Şimdi biraz önce mesela bu yeşil hikaye dedikleri şeyde yeşil kuşak mı diyorlardı neydi? Yeşil yol. Yeşil yol. Orada yani Çamlıhemşin 71 yaşındaki Gönül Gülay'ın ya da işte orada Havva Ana diye adlandırılan başını çektiği kadınların artık bu bir şey mücadele, hayat mücadelesi olarak ortaya koyması ve biz şimdilik kazandık ama ne olacağını dayanışma gösterir filan diye konuşuyorlar. Ama devlet yani biz halkız ve bizden sorulur her şey. O çok önemli bir şeydi tabii. Evet. Yani o, çok manidar bir laf ve yani onu 10 yıllardan beri de yani aşağı yukarı baktım 2009'da galiba böyle bir şey yazmışım ben. Yani çevre ve şey buraya ortak varlıklara sahip çıkma meselesi manşet olacak günün birinde Türkiye'de. Yani 6 yıl sonra bunu görmek hoş bir şey. İlginç yani. Evet yani J. Wall Jasper'ın kitabı da biraz haliyle geride kalmış oluyor. Çok evet. hızlı gelişen bir şey bu. Çok yani. Çok. Yani işte dediğim gibi belki o yani Türkiye'de bunun gündeme gelmesi ve fark edilmesi ki bunu mesela şeyde işte Peter Linebaugh Magna Carta üzerine evet. yazan ve yani o nasıl diyeyim ekipten Silvia Federici'nin dediği bir şeydir. Müşterekleri çoğu zaman fark etmeyiz, saldırıya uğradıklarına kadar. Yani, evet, aynen öyle. Ve hem fark ederiz saldırı olduğu zaman, hem de yeni müşterekleştirme pratikleri icat ederiz diyor. Yani insanlar yaşamak için her zaman buna ihtiyaç duyacak. Bir yerden kapandım, başka bir yerden açılır. Açmamız öyle lazım diyor. Evet. Evet, bence bunu konuşmaya elbette devam edeceğiz. Evet. Çok en önemli konu da bugün Yunanistan'da olup bitenleri biraz söylemeye çalıştık. Yani orada müşterek diye bir şey bırakmamak kararında. Evet. Avrupa Merkez Bankası falan. Ama bakalım onların nasıl bir mücadele yapacaklarını da göreceğiz tabii. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. İyi bayramlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Just a little rain falling all around. The grass lifts its head to the heavenly sound. Just a little rain, just a little rain. What have they done to the rain? Just a Searchers grubundan dinlediğimiz ikinci parça oldu bu da. What Have They Done to the Rain? Riya Mura ne yaptılar diye. Önce arılarla başladık. Arıların yok oluşuyla. Şimdi de yağmurun gidişine bir atıf. Bunlar tabii 1960'ların başlarındaki bir gruptan. Bu kadar ileri görüşlülük. Hoş ama biz bunlar için çalmadık. Tony Jackson'ın yaşasaydı 75. yaş günü olacaktı. Onun için çaldığımız ikinci Searchers parçası buydu. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Bu haftanın son Açık Gazetesi, yarın tatil, bayram. Ama şeye biraz dönebiliriz. Şimdi gündelik siyasete de biraz bakalım isterseniz. Bu Davutoğlu görüşmesine ne diyorsun? Evet, ilk turları tamamlandı. Başbakan Davutoğlu tarafından yapılan koalisyon ortaklığı sorulan ziyaretler gerçekleştirildi. Müspet bir durum ortaya çıkmış gibi durmuyor. En kötüsü Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiği cevaptı. Herhangi bir şekilde bir koalisyon düşünmüyoruz dediler. Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha sıcak bakıyordu bu duruma. İkinci turda göreceğiz diyordu Kılıçdaroğlu. En son görüşme ise HDP ile yapıldı. Dün gerçekleşti bu görüşmede. Orada da ilginç durumlar gerçekleşmiş. Onlardan belki bahsedebiliriz şimdi. Evet, bir kere beni yani şaşırtıcı demeyeyim ama oldukça etkileyici bir koalisyona destek için 19 şartlık bir liste verilmiş. Bence bunun üzerinde kısaca durmak yararlı olabilir. Yani ilk tur kapsamında partiyi ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na koalisyona destek için 19 maddelik bir liste sunulmuş. Aslında 3 ana bölümden oluşuyor bu. Evet. Ve birinci bölüm, ana bölüm demokrasi, ikinci ana bölüm adalet, üçüncü bölümse barış üzerinde. Ve bunlara dağılmış maddeler var. Destek şartları arasında önemli şeyler var. Mesela Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilerinin kısıtlanması, anayasal sınırlar içine çekilmesi daha doğrusu. Çünkü onun bir aşımı söz konusu. Seçim barajının kaldırılması, iç güvenlik ve terörle mücadele yasalarının yürürlükten kaldırılması ki çok önemli bir mesele. Yolsuzluk, rüşvet ve Suriye'ye yasa dışı silah sevkiyatı iddialarının ciddiyetle soruşturulması gibi talepler var. Aslında bakıldığında hiçbir de mutabakata varılmayacak konular değil gibi duruyor. Ve hiçbir parti tarafından, evet. Değil mi? İşin ilginç tarafı o. Bir de benim günlerden beri zihnimi kurcalayan şey şu oluyor. Hangi parti, hangi milletvekili neden karşı çıksın yani ki bunlara? İç güvenlik ve terörle mücadele yasalarının yürürlükten kaldırılması belki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çeşitli gerekçelerle karşısında durabilecek bir şeydir ama yolsuzluk, rüşvet ve Suriye yasa dışı silah sevkiyatı ile ilgili iddiaların soruşturulmasına karşı duramazlar gibi duruyor artık. Evet, mesela şeyle başlayalım işte. Sivil, kadın özgürlüğünü savunan, demokratik, cinsiyet eşitlikçi, ekolojik ve sosyal çerçeveyi esas alan yeni bir anayasa yapılması. Şimdi mesela ekolojik bir anayasayı böyle bir şart olarak koalisyona destek için şart konması ilk defa rastladığımız bir şey ve evet. Çok önemli aslında tabii. Yani Cumhurbaşkanı yetkilerinin bu anlamda kısıtlanması, işte iç güvenlik yasası ve terörle mücadele yasası gibi tamamen demokrasiye aykırı. Ki mecliste de kavgaya dövüşle geçen bir yasaydı bu. Gece yarılarından sabahlara kadar süren ve evet kavgalar, işte siyasi partiler kanununun demokratikleştirilmesi ve seçim barajının kaldırılması. Bunlara kim karşı çıkar ki? Neden yani? Yani bu hafta içerisinde de çeşitli açıklamalar ve teklifler de sunulmuştu. Hem HDP tarafından hem CHP tarafından hem de Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalarda da bu seçim barajının düşürülmesi, kaldırılmasına evet. Dair çeşitli şeyler söylendi. İşte yargı reformunun, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının gözetecek şekilde yapılması isteniyor. Yani bunun bağımsız ve tarafsız bir yargıyı kim istemez? Hangi yani, demokrasi istemez? Bu acil bir ihtiyaç aynı zamanda. Yani istatistiklere ve yapılan araştırmalara bakıldığı zaman Türkiye'de adalete güvenin gün geçtikçe düşmeye başladığını, insanların adalete olan güveninin düşmeye başladığını gösteren analizler de mevcut. Zaten düşüktü, her zaman çok düşüktü. Daha da düştüğünü gösteren şeyler var. Nitekim zaten önde gelen anayasa hukukçuları, mesela işte Ergun Özbudun, duayen anayasa hukukçusu Profesör Ergun Özbudun, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen dershanelerin kapanacağı yorumlarına şey demiş, yani son derece saçma bir yorum demiş. O zaman iptal kararının hiçbir anlamı kalmaz. Kanun iptal edildiğine göre dershane faaliyetleri serbesttir demiş. Şimdi bunun gibi tartışmalar var ama mesela hükümete yakın, diyelim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın medyada şeyi görmek çok mümkün. Bütün hepsinde Anayasa Mahkemesi paralellerin eline geçti diye ortak yayın yapılıyor. Yani artık deli zırvası bile demeye dilim varmıyor. Son derece partizanca davranan, buna medya bile denebilecek hali kalmamış. O medya içerisindeki çatlaklar da daha görünür hale gelmeye başladı galiba. Evet, aynen seçimin öyle. Ardından. Demokrasi maddesinde bir de gösteri hakkı, evet, ifade özgürlüğü, sendikal özgürlükler ve basın özgürlüğünün teminat altına alınması maddesi mesela, var ki bu da herkes için temel, gerekli. Ayrıca ekonomik ve sosyal demokrasinin temelleri de var. Taşeron sistemine son verilmesi ki müthiş zorluklar çıkarıyor tabii. Demokratik olmayan uygulamalara yol açıyor taşeron sisteminin varlığı. Asgari ücret ve emeklilik maaşlarının artırılarak emeklilik yaşının düşürülmesi diyor. Yunanistan'dakileri düşündükçe insanın içini bir titreme alıyor. Evet. Emeklilik yaşının daha da düşürülmesi. İş güvenliği ve iş güvencesinin sağlanması, ataması yapılmayan, bir türlü yapılamayan öğretmenlerin bir an önce atanması ve son o demokrasi bölümünün son maddesi de şu. Nükleer santral projeleriyle doğa katliamlarına yol açan hidroelektrik santralleri HES ve termik santral projelerinin askıya alınması diyor. Türkiye'nin belki de başının en büyük sorunu, belası olan termik santraller, kömür yakıtlı termik santrallerden 80 tane mevcutlara ilaveten projesi yapılmış ya da yapılmakta olan 80 düşünülüyor. HES'ler de öyle. Karadeniz'den tutun Güneydoğu Anadolu'ya, Ege'den tutun İç Anadolu'ya kadar birçok bölgede yerel direnişlerle beraber karşılaşıyor, evet, hükümet. Bu HES projelerini yapmak istediği zaman ya da izin verdiği zamanlarda. Bu bir. Jandarmayla halk karşı karşıya, aynen, geliyor. Polisle her tarafta üstelik. İkincisi adalet meselesi. Bu da hepsi birbirine bağlı zaten. İşte yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ciddiyetle soruşturulmasını istiyor. Ki bu mesela bir türlü meclisten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylaması yüzünden gönderilemedi. Soruşturmaya açılamadı yüksek şeye, yani Yüce Divan'a gönderilmesini ve böylece şeyi engellemiş oldular. Bu konudaki bütün bilgi, belge ya da iddiaların temize çıkmasının imkansız olduğu bir durum çıktı. Her gün de yeni bir haber çıkıyor bu konularla alakalı. Hiç de gündemden düşmüş gibi de durmuyor bu iddia şeyler. Yolsuzlukla alakalı son yıllarda konuşulan şeyler. En son işte Hürriyet Gazetesi'nin o bağlantı haberi vardı. Gümrük Bakanlığı'nın raporunda Babek Zencani ile Rıza Sarraf ve şirketler arasındaki bağlantı net bir şekilde ortaya konuyormuş. Evet. Ondan sonra adalet bölümünde gene Suriye'ye yasa dışı silah sevkiyatının araştırılması ve soruşturulması. Bu çok önemli bir tartışma konusu olarak gündemde. Yani tartışma, evet, da değil. Büyük kuşkuların bulduğu işte MIT tırları diye adlandırılan Cumhuriyet Gazetesi'nin özellikle bütün belgeleriyle birkaç defa ortaya koyduğu bir şeydi. Bu araştırma ve soruşturma yapılmıyor bilebildiğimiz kadarıyla. Aynı şekilde tamamen üstü kapatılan, hiçbir araştırma yapılmayan Roboski katliamı var. Yani 32 kişi öldü değil mi orada? Öldürüldü. Bir hata mıdır? MIT'in aldığı yanlış bir istihba. 34 kişi miydi? Ona bakmam lazım. Ben de karıştırma rakamı ama 4 sene önce gerçekleşmişti bu olay yaklaşık. Evet, ve hala bunun sorumlularının asla tespiti ve asla cezalandırılması mümkün olamadı soruşturmadan dolayı. 34 kişi, evet. 34. Gezi ki 11 kişi öldü değil mi? Gezi bağlı olaylarla beraber ve Kobane direnişi sırasında katledilen yurttaşlarınızın gerçek faillerinin tespiti ve cezalandırılmasını sağlanması. Bu da en önemli meselelerden biri çünkü cezasızlık problemi var Türkiye'de. Yani polisin, kolluk kuvvetlerinin hiçbir şekilde soruşturulmaması. Bunu şeye bile uzatabiliriz yani. Gezi ve Kobane'den çok daha öncesinden başlayarak zirve katliamı ve Hrant Dink meselesi de dahil, cinayeti dahil. Sonra kadına yönelik her türlü şiddet ve kadın katliamlarının önüne geçilmesi için acil ve gerçekçi tedbirler istiyor ve nefret söylemi, ki en önemli meselelerden biri bu, ağır ceza kapsamına alınması, nefret söyleminin ne kadar tetiklediği bu gibi cinayetleri ve katliamı, artık bütün dünyada araştırmalarla, sosyolojik ve sosyopsikolojik araştırmalarla ortaya konan bir şey. Ve Kadın Bakanlığı'nın kurulmasını talep ediyorlar. bir zamanlar şimdi aileye dönüştü değil mi kadın? Evet. Hrant Dink Vakfı tarafından yürütülen medyada nefret söyleminin izlenmesi çalışması kapsamında ortaya çıkan ve yeni veriler de var. 2014 yılı Eylül ve Aralık aylarını kapsayan medya izleme raporu iki bölüm halinde yayınlanmış ve medyada, yani okuduğunuz gazetelerde ve televizyonlarda ortaya çıkan nefret söyleminin %25 arttığından bahsediliyor. İşte ya bundan... Ve bunun yani nefret söylemi denilen şeyle aşağılayıcı, hakaretamiz ve kötüleyici terimlerin şeye ne kadar artırdığını, bu cinayetleri ve şiddet olaylarını artık bilimsel olarak ortaya konmuş bir şey. Yani inkar edilemez bir gerçek. Her geçen günde yeni konular ekleniyor. Mesela şu anda Suriyelilere karşı nefret söylemi, Suriyeli göçmenlere karşı olan nefret söyleminden bahsedebilmek mümkün. Medyada bunu görebilmek mümkün. Geçtiğimiz haftalarda da konuklarımızla bunu konuşmuştuk zaten Açık Gazete içerisinde. Evet. Sonra işte evet tabii. Ve Soma ve Ermenek işçi katliamlarının her düzeyde soruşturulması ve sorumluluğu olan herkesin cezalandırılması, cezasız kalmamasını talep etmişti. Bu da ikinci bölümdü, adalet bölümüydü. Üçüncü bölümüne gelirsek HDP'nin barış bölümü. Bu da Türkiye'nin belki de en temel meselelerinden biri, belki de birincisi diyebileceğimiz mesele Kürt sorunu. Kürt sorununun çözümünde açık, şeffaf, parlamento denetiminde gözlemci heyetlerin dahliyle müzakere sürecinin işletilmesi. Buna kim karşı çıkabilir ki zaten? Yani Kürtlerden de, Türklerden de. Var gene de karşı çıkanlar. İsimleri çok fazla medyada göz önünde çıkmasa da zaman zaman çıkıp açıklamalarıyla beraber ortamın gerilmesine sebebiyet veren kişiler var. Ama yüksek olmamalı. Bürokratik çevrelerde. Yani hiçbir partinin, hiçbir milletvekilinin ya da sağduyu barış isteyen herhangi bir insanın buna karşı çıkması çok zor görünüyor. İkincisi, barışın gerçekleştirilebilmesi için ikinci madde müzakere sürecinde muhatapların özgür koşullarda ve eşit imkanlarla görüşmeyi sürdürebilmesinin teminat altına alınması. Bu da süreçte her zaman şeyler oluyordu ya, İmralı görüşmeleri vesaire, Dolmabahçe, kim sabote ediyor, kim ne yaptığı belli değil, kimin görüştüğü. Bunların kaldırılması, özgür koşullarda ve eşit imkanlarla, yani sadece belli seçilen insanların İmralı'ya götürülüp getirilmesi gibi bir olayın ötesine geçilmesini istiyorlar herhalde. Abdullah Öcalan'la tahkim edilmiş, üçüncü olarak tahkim edilmiş çift taraflı ateşkesin hayata geçirilmesi, hasta tutsakların serbest kalacakları koşulların sağlanması. Bir önemli şey daha, bunu yıllarca da konuştuk, Mithat Sancar'la da konuştuğumuz Hakikat ve Geçmişle Yüzleşme Komisyonu'nun parlamento bünyesinde korunmasını istiyorlar. Evet. Burada İrlanda'da, Güney Afrika'da ve çeşitli yerlerde, hatta Ruanda'da da gerçekleştirilmiş iç barış sürecinin en önemli mekanizmalarından biri. Bunu da talep ediyor. Dünyada da çok başarılı örnekleri de olan bir şey bu. Dördüncüsü, Suriye ve Irak başta olmak üzere IŞİD gibi grupların Türkiye üzerinden elde ettiği her türlü desteğin kesilmesi ve bu gruplara karşı etkili önlemlerin geliştirilmesi. Bu da uluslararası, yani bölgesel, yalnız iç değil, bölgesel ve uluslararası barışın da ön şartı gibi gözüküyor. Çünkü şu anda dünyadaki bütün barış şeyinin önündeki en önemli engellerden birisinin IŞİD olduğu, DAEŞ ya da söylemek mümkün. Ve son olarak da Suriye'de bütün halklar ve inanç grupları ile eşit temelde ilişki kurulması, Suriye'nin iç barışına ve demokratikleşme sürecine aktif destek sunulması. Önemli bir şey. Ve Demirtaş'tan da PKK'ya silah bırak çağrısı da gelmiş. Bunu da ekleyebiliriz. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, PKK kesinlikle Türkiye'ye karşı silah bırakmalıdır diyerek tarihi bir açıklamada bulundu. Haberi var. Dünya.com'dan aldığımız bir haber bu. PKK'yı Habertürk televizyonda gündeme ilişkin soruları yanıtlarken söylemiş Demirtaş bunu. PKK'yı tehdit olmaktan çıkarmanın yolu müzakeredir demiş. Bizim çağrımıza kalmış olsa sabah kalkar akşama kadar çağrı yaparım. Çağrıyla olacak iş değil. Partilerin yaptığı çağrı vicdan rahatlatmadır, toplumu kandırmadır, başka bir şey değil. Buradan çağrı yapıyorum diyor. PKK kesinlikle Türkiye'ye karşı silah bırakmalıdır. İnanarak, yürekten söylüyorum, laf olsun diye değil, ama benim çağrım çözüm değil demiş. kim yaparsa bırakacak Abdullah Öcalan. O da hangi şartlarda yapacağını açıkladı. Dolmabahçe mutabakatı bunun içindi. KCK da son açıklamasında bunu ifade ediyor demiş. Evet, özetlemek gerekirse bu seçim hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun koalisyon turlarını saat olarak söyleyelim. CHP ile 1 saat 40 dakika, MHP ile 1 saat 45 dakika, HDP ile 1 saat 58 dakika sürmüş bu görüşmeler. Görüşme sırasında sosyal medyada ve en çok sosyal medyada da en çok merak edilen konu mitingler sırasında, yaptığı miting sırasında Davutoğlu'nun Demirtaş'a artık Selahattin demeyeceğim diye yaptığı açıklamaymış. Evet, bu bir retorikti tabii. Evet, şimdi merak etmişler ne diye seslendi HDP eş başkanına diye. Hürriyet.com.tr'nin aldığı bilgilere göre görüşme sırasında Davutoğlu HDP liderine birkaç kez Selahattin Bey demiş. Elbette. Yani başka türlü bir şey düşünülemez. Biz de yorduk ağzımızı o kadar. Evet. Çenemizi. Pardon. Bu arada şeyi de hemen bir kez daha söyleyelim. HDP'den KCK konusunda bir açıklamaya destek gelmiş. Kalekol ve askeri amaçlı baraj inşaatlarını da durdurun diyor. Çünkü KCK şey demişti, barajların ve baraj yapımında kullanılan araçların gerilla güçlerinin hedefinde olacağı şeklinde bir açıklama yapmıştı. Evet. Ayrıca HDP şeyle de ilgili önemli bir şey söylemiş. Çevre, ekoloji konusunda doğa katliamına yönelik tüm projeleri HDP olarak karşı durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz demiş. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine, Karadeniz başta, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki HES inşaatları, Yeşil Yol ve Artvin Cerattepe'deki altın madeni olaylarında olduğu gibi doğa katliamına yönelik tüm projelere HDP olarak karşı durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz denilmiş. Önemli bir dizi açıklama HDP'den. Böylece galiba bitirmemiz mümkün olacak. Başka bir şey var mı konuşmamız? Bu hafta içerisinde bütün olumsuz şeyleri aktardık galiba bugün içerisinde. Yani bu hafta konuştuğumuz şeylerin de özetine verebilme fırsatı bulduk. Bayramın son günü bence burada bitirelim. Daha kötü haberlerle devam evet, edersek bayram zehir olmasın. İyi bir bayram dile. Bu son şey 19 evet. Maddelik şey iyi bir olumlu umut verici bir şeydi. Onu da belirtelim. Şeyde hükümet yanlısı gazeteler yani şeyden de bahsedelim mi bilmiyorum. Son bir dışarıda bıraktığımız bir şey. Topçu kışlasının yapılmasını iptal eden kararı Danıştay'ın kararı. Danıştay yok iptal etmiş. İptali iptal etmiş yani. Dolayısıyla artık Topçu Kışlası'nın yapılmasına imkan var gibi gözüküyor. Fakat bu fiiliyatta pek mümkün görünmüyor. O kadar kolay bir durum değil. Yani değil. Hatta neyse. Bence imkansız. Kimsenin de isteyeceğini düşünmüyorum. Bitirirken de tekrar bence şeyle bitirebiliriz. The Searchers grubundan When You Walk in the Room adlı parçayla bitirebiliriz. Tony Jackson'ın 75. yaş gününü de bu şekilde anmış oluyoruz. Kendisi aramızda olmasa bile. Hepinize günaydın ve iyi bayramlar. Günaydın, iyi bayramlar. Günaydın, iyi bayramlar. I can hear the guitar playing, loving tune. Açık Gazete.